Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Андрэй Федарэнка, салдат, раздзел 7. На КПП маці прысела з краічку лаўкі, і пакуль дзяжурны сяржант перш званіў некуды, а тады паслаў у штаб салдата, прыплюснула вочы. Натомленае цела гуло, балелі, адыходзілі ад марозу ногі, абутыя ў лёгкія восеньскія боцікі. Перад вачыма мільгацелі, зліваючыся ў адзін яркі малюнак эпізод доўгай дарогі, заснежаныя лясы і палі перад Масквою, сам горад, бяздоннае метро, перасадкі, скразнякі цягнікоў і электрычак і галоўныя твары, незлічонае мноства твараў, мужчынскіх і жаночых, старых і маладых, незнаёмых і такіх, што, здавалася, ўжо бачыла некалі. Схамянуўшыся, маці падумала, што нядобра вось так сядзець маўчком, звярнулася да сяржанта. «Як вам служыцца, сынок?» «Нармальна», – неахвотна адказаў той. Паказаліся салдат і малады афіцэр. Маці хуценька паднялася, яна чамусьці чакала ўбачыць самага галоўнага начальніка, таму здзівілася, што сяржант пры іх з'яўленні толькі лена прыўзняўся з табурэта і адразу ж сеў зноў. «Лейтенант Шаўчэнка», – абыякавым голасам адрэкамендаваўся афіцэр. Маці без слоў трывожна-запытальна глядзела на яго. «Вашага сына мы не знайшлі», – сказаў ён. У яе сціснулася сэрца. «Усё дарэмна». Яшчэ калі ехала сюды, вядома, не дужа чакала, што яе будуць сустракаць тут з музыкаю, на руках насіць. Аднак у душы жыло спадзяванне, што яе прыезд патрэбен, што да яе кінуцца, пачнуць распытваць, самі расказваць. Цяпер бачыла, разумела, каму яна трэба тут. «Сынок, я ж столькі ехала!» Узмалілася яна. Сяржант гмыкнуў на слове «сынок». «Вы ж хоць раскажыце, хоць ложак яго паглядзець». «Ну, хадзем», – паціснуў плячыма Шаўчэнка, лёгка падняў яе немалую сумку і пайшоў першы. Маці патрусіла следам. Па чыста падмеценым пляцы падышлі да двухпавярховай старой пабудовы казармы, падняліся па сцёртых да бляску жалезных сходах на другі паверх, днявальны ля тумбачкі выцягнуўся, казырнуў, лейтенант не стаў яго слухаць. Правёў маці ў куток да акна, паказаў на акуратна засланы, такі, як і ўсе, ложак верхняга яруса. «Вось тут, сядайце». А сам, калі маці апусцілася на табурэт з прадаўгаватай, выразанай для пальцаў дзіркай пасярэдзіне, застаўся стаяць, нібыта даючы зразумець, што ў яго поўна клопатаў і доўга тут быць ён не збіраецца. «Як жа, раскажыце, з ім такое гора!» – загаварыла яна, выціраючы набрынялыя слязамі вочы. «Знік з паста». «Не мог ён уцячы, мацярынскае ж сэрца чуе». Не дачакаўшыся адказу, спытала: «А вы якім начальнікам яму будзеце?» «Узводным быў», — адказаў Шаўчэнка, робячы націск на «быў». «Скажыце, а можна пагаварыць яшчэ з якім начальствам?» — нясмела папрасіла яна. «Калі ласка, можна з замполітам. Толькі паслухайце, едзьце вы лепш назад, дамоў. Калі што высветліцца, вам паведамяць адразу». «Сынок, хіба ў цябе няма сваёй маці? Я ж такую дарогу выцерпела, куды ж назад? Я ж хачу хоць што даведацца. Ён уздыхнуў. Ну, хадземце, спытаю. На калідоры ля першых ад тумбачкі днявальнага дзвярэй Шаўчэнка папрасіў яе пачакаць, сам пастукаў, увайшоў. Атаманчук быў адзін, сядзеў за сталом, пісаў штосьці. Коля, там маці Ласіцы прыехала. Без цырымоній пачаў зводны. Пагаворыш з ёю? Пачакай. Атаманчук дапісаў, што трэба было, прабег вачыма напісанае. Карту яго медыцынскую глядзеў, з дактарамі гаварыў. Ён здаровы як конь. А вось псіхіятр мне ведаеш, што сказаў. Ёсць такая хвароба, абвастрэнне настальгіі. Чалавек сам не ведае, што робіць, на ўсё ідзе, нават на забойства, каб толькі радзіму паглядзець. Маладыя нянькі з правінцыі душылі дзяцей, бо ў галаве клініла, і ім здавалася, што яны адразу вернуцца дамоў, калі нянчыць больш не будзе каго. Вось гэта любоў да радзімы. Ты як думаеш, Шаўчэнка? Я не разумею, сказаў Шаўчэнка. У мяне не было радзімы. Я ж сын ваенных, нарадзіўся ў цягніку, потым па гарнізонах, абыдзе. Карацей, перакаці поле. А я разумею. Ох, якая гэта тяга. Я нават гатовы паверыць псіхіятру, хоць яны, калі шчыра ўсе самі псіхі, прызнаць настальгію асноўным матывам пабегу. Каб не чортаў АКМ, каб не два магазіны, ды каб не гэта, я б тую Ласіцу сам на плячах да бальніцы данёс і ля палаты дзяжурыў бы, пакуль ён не вылечыцца. «Перастань», — сказаў Шаўчэнка. «Можа яго яшчэ злавіць ды на курорт пуцёўку выпісаць? Людзі ў Афгане такія ж, як ён, пад кулі кладуцца, а ён да мамачкі цыцку смактаць, яслі». «І праўда», — схамянуўся Атаманчук. «Прысядь, паслухай. Настальгія настальгіяй, усё гэта добра, і маці добра, я пагавару з ёю, вядома. Але вось што я ўспомніў, у нас некалі ў Прыморску знік лейтэнант, праўда, без зброі. Мы ўвесь гарадок паднялі, з ног збіліся, граніца ж блізка. Хоць ты што, знік. І вось праз тыдзень, ужо без ніякай надзеі, толькі для праформы даём мы абвестку па мясцовым радыё і ў раённай газеце. Ну, там граніца блізка, а нам хто дазволіць? Гардзеяў, вось хто, ды з яго заслужанасцю Маскву можна на вылет тараніць. Карацей, на другі ж дзень пасля абвестак нашага лейтэнанта спакойна здаюць. Ён галубок загуляў, забухаў і прытуліўся ў адной дамачкі ў самым цэнтры горада пад носам у камендатуры, а яна карміла, паіла яго і таму падобнае. І павер, мог бы так прасядзець у яе не тыдзень, а год, калі б не нашы родныя стукачы. Ну, што думаеш? Ты ж начальнік. Нехта з мясцовых яго хавае. Нутром чую, хоць расстраляй ты мяне тут. Не мог ён прасачыцца, слота, холад, ужо і снег, ён у форме, з аўтаматам. Тут, цвёрда сказаў замполіт, прыціснуўшы кулаком паперы на стале. Ага, дзе маці, блізка дзе? Спытаў ён. Стаіць пад дзвярыма. Пакліч. Гэты невысокі, жвавенькі, уважны афіцэр спадабаўся маці куды больш за маўклівага, панурага, маладога ўзводнага. Ён яе і распытаў, як ёй таго хацелася, і выслухаў, і абнадзеяў. Пацікавіўся, між іншым, ці няма ў іх радні з гэтых мясцін Расіі. Суцяшальна, з разуменнем ківаў галавою на яе словы, што мацярынскае сэрца чуе, недзе блізка ён, і было відаць веры ў ёй. «Давайте так зробім», — сказаў, пагаварыўшы. «Тут на рагу, каля самай часці гасцініца, там, праўда, рэстаран, Але акурат у доме насупраць на першым паверсе танная сталоўка. Шаўчэнка вось правядзе вас і ўладкуе, пажывіце дзён колькі, можа, што і выясніцца. Дзякую, дзякую вам. Абнадзеенная ўсё паўтарала яна, з дакорам пазіраючы на Шаўчэнку. Тым жа вечарам, пасля дазволу адпаведных органаў, па абласным канале тэлебачання прайшло паведамленне, што вядуцца пошукі ўзброенага салдата, таму мясцовае, асабліва прыгараднае насельніцтва, павінна праявіць павышаную пільнасць. Раніцаю абласная газета змясціла на апошняй старонцы аналагічную абвестку з фотакарткай Ласіцы з прыпіскай у канцы, што ў гасцініцы пасялілася і чакае звестак аб зніклым сыне маці.